napig kell leadni a havi és a negyedéves áfa bevallásokat. Az APEC ettől az időponttól már csak az új U betűjelzésű nyomtatványokat fogadja el. A szükséges nyomtatványok az adóhatóság internetes honlapjáról korlátozás nélkül ingyenesen letölthetők. Régi nyomtatványon az APEC már nem fogad el bevallást. Ezen kívül most kell először nyilatkozni a közösségi termékértékesítésről, illetve beszerzésről is. Megyesi Péter nyilatkozatban reagált a kormány átalakítással kapcsolatos sajtóhírekre. A dokumentumban a miniszterelnök azt hangsúlyozza, hogy szabadság alatt a kormányzás tartalmi kérdéseit és a következő két év ezzel kapcsolatos teendőit gondolja át, személyi kérdésekkel nem foglalkozik. A Népszabadság szerint a kormányfő Gyurcsány Ferenc sportminiszter felmentését tervezi, utódjául a tárca politikai államtitkárát Mesterházi Attilát szemelte ki. Ismeretlenek meggyilkolták az iraki védelmi minisztérium főigazgatóját. Az Issam Jassem Kazem haláláról szóló hírt a minisztérium szóvivője jelentette be. A gyilkosságról egyelőre nem közöltek részleteket. Lezuhant egy brit katonai helikopter a dél-iraki Bászar repülőterén. A személyzet egy tagja életét vesztette, ketten pedig megsebesültek, közölte a brit védelmi minisztérium. Egyelőre nem tudni, hogy mi okozta a szerencsétlenséget. A minisztérium szóvivője szerint ugyanakkor semmi nem utal arra, hogy a helikopterre tüzet nyitottak volna. Országút szélén eldobva találta meg egy autós a londoni Heathrow repülőtér szigorúan titkos terrorelhárítási tervét, írta The Sun. A Scotland Yard azonnal vizsgálatot indított. A legnagyobb brit bulvárlapnak átadott dokumentáció egyebek mellett 62 olyan helyet azonosít, ahonnan kézi rakétafegyverből könnyen le lehet lőni egy-egy érkező vagy induló repülőgépet. Mindez térképek, légi és műholdas felvételek egészítik ki. Először rendelhetnek el hőségriadót Magyarországon, mert a következő napokban is marad a 30-35 fokos kánikula. A riadó célja a megelőzés az, hogy az emberek felkészülhessenek a tartós hőségre. A hétvégén még nem riasztották az átlagosnál többször a mentőket. A tartós kánikula miatt azonban szaporodó riasztásokkal számolnak. Az áramfogyasztás már a hétvégén megugrott, és az egyre több légkondicionáló miatt már alig marad el a téli napokétól. A fővárosban locsoló autókkal mossák az utakat és villamos síneket. Nappal elsősorban a kisforgalmú utakat és a lakótelepeket, ilyen pedig a fő- és tömegközlekedési utakat hűtik. Közben fákat döntött ki és elektromos vezetékeket rongált meg Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében a vihar. A tűzoltóknak Nyíregyháza térségében akadt a legtöbb dolguk. Nyíregyháza térségében galamtojás nagyságú jéggel esett az eső, amely leverte a fákról a gyümölcsöket és megtépázta a növények leveleit. Továbbá a dohányültetvényekben is kisebb-nagyobb károk keletkeztek. Időjárás. A fővárosban és környékén folytatódik a kánikula, a sok napsütést kemény gomoly felhő zavarja, kissé megélénkült a délnyugati szél, a hőmérséklet késő este 27 fok körül alakul. A következő napokban is marad a hőség, de a hét közepe felé már számíthatunk kisebb frissítő záporra. A Rádió Café 98.6 és a Fővinform közlekedési hírei. A fővárosban tart a délutáni csúcsforgalom, torlódásra kell számítani a Bécsi úton és a Nagyszőlős utcában. A Hűvösvölgyi úton a Vadaskerti utca után a felfelé vezető oldalt vízvezetékjavítás miatt felbontották. A munkaterület mellett sávelhúzásra számítsatok. A Budaörsi úton a Nagyszőlős utca és a Fehérlő utca között helyenként mindkét irányban szintén sávelhúzás lassítja a haladást. A hallgatónktól tudjuk, hogy az M0-áson befelé az 51-es útnál áll az autósor vége. Friss hírekkel legközelebb egy óra múlva jövök, fél óra múlva pedig külföldi információkat hallhattok. Sziasztok! Hey, hey, Manitou, Kalelare, Padua. Jukina, Seno. Élet, élet, élet, élet és élet. Soma Mama Gésával és Cyborg Templárral keddenként este 8-tól 10-ig. Élet. Rádió Café 98.6. Van barátod. Like no other. Flawless. Absolutely flawless. Flawless. Absolutely flawless. Maybe tonight, we'll see you tonight. Absolutely flawless. Beautiful. 98.6. Van barátod. Sziasztok, ez itt a Café Oli minden délután 5-től hétfőnként a Rádió Café 98.6-on producerünkkel és felelős szerkesztőnkkel Kálmán Emesével. Szervusz Emese! Tomival, aki egy olyan 15 perc múlva érkezik visszahúzott nyílként. Chatmannel, aki éppen a pult mögött már hangolja a klaviatúrát. Valamint Silent Bobbal! Utolérhetetlen kisgyermekünkkel, aki ma is bealvós, mint minden kánikulai napon. A telefonszámunk 312-3000, ja, és én Laci vagyok. Az SMS elérhetőségünk 0629986986. Az e-mail címünk radiocafe@radiocafe.hu, ne felejtsétek el C-vel és E-kezdetek. keretek nélkül. És a web elérhetőségünk www.radiocafe.hu. Várjuk azoknak a hallgatóknak a telefonálását, akik játszani, nyerni, hozzászólni akarnak, illetve azoknak az SMS-eit többek között, akik olyan hasznos információkat osztanak meg velünk, mint például azt, hogy az 51-es úton az M0-ásnál derékig áll a dugó. Mi lesz a mai műsorban? Témák, interjúk, Crime Time rovatunkban Szomor Sándor, rendőr alezredes, akit a nyár sláger halálokával, a fulladással kapcsolatban fogunk kérdezni, és néhány érdekes információval fogjuk valószínűleg még színezni ezt a dolgot. Egy hét a Földön rovatunkban Temesvári Andrea, női teniszünk állócsillaga, és azt hiszem a frottírfejpánt globális nagyasszonya fog véleményezni. A fakultatív popban napközben miről lehetne szó, mint Carlos Devadip Zantanáról, az ő élettörténetét fogjuk gorcső alá venni. Természetesen szerencsejáték szakértőnk Somorai László, a Szerencsejáték RT kommunikációs igazgatója is fog jelentkezni. A mai periodikában őt a lottószámok mellett a Totóról, az otcokról, illetve az otcok, illetve a fogadható játékok kiválasztásáról fogjuk kérdezni. Játékaink sora a bontódöntő, egy tálca sörért, amiben megél a sör, illetve a mixtip játék egy szuper szerencsekártyáért, valamint fogunk játszani két darab Budafest belépőt, látom itt Pökkenten, a MÁV szimfonikus zenekar koncertjére, amelyik július 25-én vasárnap 20:30-kor lesz a Szent István téri Bazilika előtti szabadtéri koncert keretében. Programkoktélunkban film, színház, muzsika, mozi, habostorta.hu hírei, ízelítő, Rádiókafé 98-at mai és holnapi műsorából, de minek is szaporítsuk tovább a szót, tehát 312-3000-0629-986-986, induljon a Boogie Kinivel, aki a Band and Break című dalával örvendezteti meg mai délután a Rádiókafé 98-at Café Olejának. Hallgatóit, szevasztok, várjuk együtt Tomit és zene. This is Tracy 001 coming on microphone, giving it hard, giving it hardcore, giving it yes, yes. This is the Budapest Radio Cafe 98.6. Crime time! Vér! A Café Olé Crime Time robotta. A vonalban Szomor Sándor rendőr alezredes úr, az ORFK nyomozó főosztályának munkatársa. Jó napot kívánunk! Jó napot kívánok! Szomorú, nagyon szomorú dolgok történtek a hétvégén. Például a Mocsai strandon egy lány megfulladt. Hogy nem lehet ezeket a strandolókat valahogy kordában tartani? Hát valóban itt arról van szó, hogy kordában tartásra lenne szükség. Tehát a nyár bekövetkeztével az a bizonyos felelősségérzet még jobban a sútba kerül, és sajnos nem egy és nem két diákot ér ilyen fiatal korban is a halál ilyen szörnyű módon. Itt több dolog van a megelőzésben. Az egyik az, hogy itt szóba került az, hogy a kislánynak betegsége is volt. Asztmatikus betegséget van, itt a Havaria Press közben. Bár jó úszó volt, én úgy gondolom, hogy egy ilyen nyílt vízi strandon, de legyen ez akár egy zárt úszómedence, tehát amikor együtt megyünk le a strandra, akkor nem hátrányos, hogyha együtt is megyünk el úszni, és hogy bárkit érhet, még egy teljesen egészséges embert is, akár egy görcs, egy bármilyen probléma, és ha nincs a közelben a segítség, akkor sajnos ez a következő. Most nekem pontosan erre vonatkozna a kérdésem, hogy gyakorlatilag a nyár általában, ahogy fölmegy a hőmérséklet, azzal telik el, hogy nézzük az esti híradásokban ezeket a szörnyű haláleseteket, vagy ha szerencsésebb kimenetelő, akkor csak baleseteket. Balatonpart, strandok és így tovább. Folyóvizek. Nincsen kellő apparátus arra, hogy az egyébként kijelölt strandokat védjék, óvják, illetve a fürdőzőket védjék, óvják? Van erre apparátus, de azért azt hiszem belátható, hogy még egy 50 méteres felett uszodában is egy vagy két vízőr, amikor 40-50-en vagy több százan úszkálnak, tehát nem tudja olyan folyamatosan figyelemmel kísérni, és sajnos azt kell mondani, hogy sok esetben a többi ott játszó ember sem vesz tudomást, vagy ott úszó ember sem vesz tudomást a mellette esetleg ott a vízen lebegő, hát ha esetleg így próbál pihenni, tehát fordult már elő ez is. Nyilván minden egyes esetnél a rendőrségnek ezeket a sajátos baleseteket ki kell vizsgálnia, itt majd lesz egy orvosszakértői vélemény is, akik ugye, de ezek sajnos, ahogy mondta, ezek már szomorú dolgok utólag. Azt is el kell azért mondani, hogy itt a felelőtlenség körében, most nyilván nem a jelenlegi esetről, a kislányról van szó, de nagyon sokszor az alkohol is szerepet játszik, tehát a túlnyomó strandbaleset egy túlnyomó többségében szittyó. Így van, mondhatjuk, tehát az a bizonyos ital is szerepet játszik, nagyon sokszor ittasan apuka, anyuka beviszik csónakázni a nyílt vízen, ahogy azt önök is említették. Akár tengeren, ugye, mert most már nagyon sokat utazik a magyar. Hát igen, ez is benne van, tehát ezekről úgy nem is nagyon szerzünk tudomást tulajdonképpen ezekről a külföldi történetekről. De itt ez Magyarországon is, akár a Tiszán, akár a Dunán, vagy bármilyen, vagy a Rábán például, ezeknél a viszonylag nagy vagy sebes folyású vizeknél gyakran előfordul, és ezek hideg vizek általában, és itt nem egyszer és nem kétszer történik ilyen csónakos baleset, és hiába ugrik utána a szülő, esetleg ittasan, volt arra például. Csak nagyobb lesz a baj. Így van, igen. Így van. Tehát lehet, hogy mind a ketten ott vesznek. Bizony. Szomor úr, még egy dolgot, bizonyára azért a legjobb védelem az önvédelem alapon. Mit tegyenek a polgárok? Ezt ezerszer megtanultuk már gyerekkorunkban, hogy hogyan menjünk be a vízbe. Erre tudna néhány praktikus jó tanácsot adni, hogy se a vízőröknek, se a rendőröknek ne kelljen ott állniuk minden úszó mellett? Így van, hát ez alapvető dolog, ugye, aki volt vízparton, és azért azt tudja, én 10 év voltam könnyű búvár, úgyhogy volt egyszer-kétszer szerencsém. Az maga nem vízparton, hanem vízfenéken is volt egy csomó. Így van, és visszajöttem, tehát sokaknak nem örömére, de visszajöttem a vízfenékről is. De én azt kell mondjam, hogy amit tanácsolnak, hogy az a bizonyos előzuhanyozás, vagy legalább locsolgassuk le magunkat avval a hideg közeggel, hát most nem tudom, hogy kint mennyi, de szerintem 35 fok biztosan van, és aki most akár egy 21 néhány fokos vízbe is ugrik, ez elég komoly élettani hatásokkal járhat, és sok esetben, ahogy ezt ugye az orvosi statisztikák is mutatják, bújkáló szívpanaszaink lehetnek. Na most, ha ez eddig nem jött elő, akkor egy ilyen hidegvizes gyors találkozás, ez elég gyorsan előhozhatja. Tehát én úgy gondolom, hogy alapvetően mindenképpen tartsuk be ezeket az előírásokat. Nem csak higiéniai oka vannak ennek az előzuhanyozásnak, hanem egyéb ilyen élettani hatása is, hogy a szervezet legalább egy kismértékben megpróbálja alkalmazkodni ez az új közeghez. Na most, ha már hideg közeg szóba került, akkor a közeg, tehát egy búcsú kérdés, hogy a vízi rendőrök, azok a rendőrség belső, hát hogy is mondjam, csak így ismert vagy kevésbé ismert hierarchikus skáláján hol foglalnak helyet? Mert tudjuk, hogy a közúton a motoros rendőr a király. Meg ugye nyomozók azok a... Ugye de a vízi rendőr az mennyire elismert rendőr szakma? Mi a becenevük? Vizesek vagy? Hát sokféle becenevük, például a vizesekkel is benne van. Ez adódik ugye a szakmájukból. Ő náluk külön kapitányság van, tehát van Dunai rendőrségi kapitányság, ugyanez a Balatonon, ugyanez a Tiszán, tehát adott esetben egy központi szék, egy önálló rendőrkapitányságként működnek, és náluk is vannak ugye járőreik, vannak gyalogos járőrök, akik a parton próbálják, amire önök is utaltak ugye ezeket az illegális strandokat. Ilyen piros, feszes, nadrágos, gyönyörű férfiak? Már mire gondolt? A Baywatch-ra. A Baywatch-ra. És hát főleg azok nem rendőrök. Konkrétan a David Hasselhoff-ra gondolt. Jó, hát ezt beszéljük meg vele. Igen, hát ez valóban jobb lenne a közönségnek is, meg talán nekünk is a kollégák gyorsabban nyújtanak segítséget a vízirendőröknek. Én úgy gondolom, hogy nem ez az elsőleges feladatuk. Ők egyenruhában, bármilyen meleg is van, testnek szolgatott. Vannak olyan esetek, amikor például ugye a Balatonon is kerékpárral, de ők nem vízirendőrök, ők a szárazföldi rendőrállományból kerültek ki, viszonylag amire ön utalt, ez a bizonyos partvédelmi szolgatra, de ez azért nem a jellemző. Nem a szépség, hanem a szolgálat. Szomorú, nagyon szépen köszönjük, hogy velünk volt és tájékoztatott minket. Igen. És akkor további balesetmentes nyarat kívánok mindenkinek. Viszont kívánok. Önöknek is. Szomor Sándort hallottuk, aki az ORFK nyomozó főosztályának munkatársa, rendőr, alezredes. Szaladjunk tovább, van még crime. Megharapta a rendőrt a drogos fiú. Drogos randalírozó fiatal harapta meg a szegény. Jézus ős. Kórházi tolvaj. Hát mi folyik ebbe az országba? Zenéljünk. Ez volt a Crime Time. Szevasztok. Jövő héten is lesz vég. A Riviera, napozni ott szeretek a homokon. Nekem csak jó estét a bonaszéra, nem töröm más szavakon a kobakom. Nekem a gellért egy a Himalája, bár kicsit alacsonyabb, mint a gadás. De nyári éjszakán igazi bája, szavamra van olyan szép, mint bármi más. Soha se kergetek én déli bábot, józanul járok, nem álmodom. Utazni szeretek, de majd kibírom, ha nem lesz farmom, vagy nyugaton. Nekem a Balaton, a Riviera, ettől nem tántorít el a tél a fagy. Szívedet akarom elvenni még ma, mert az egész nagy világ nekem te vagy. Olvastam könyveket, megnéztem filmeket, ámultam ezer színes csodán. Ám, ha megkérdezed, elmondom most neked, mit érzek én ezek után? Nekem a Balaton, a Riviera, napozni ott szeretek a homokon. Nekem csak jó estét a bonaszéra, nem töröm más szavakon a kobakom. Nekem a gellért egy a Himalája, bár kicsit alacsonyabb, mint a gadás. De nyári éjszakán igazi bája, szavamra van olyan szép, mint bármi más. Soha se kergetek én déli bábot, józanul járok, nem álmodom. Utazni szeretek, de majd kibírom, ha nem lesz farmom, vagy nyugaton. Nekem a Balaton, a Riviera, ettől nem tántorít el a téla fagy. Szívedet akarom elvenni még ma, mert az egész nagy világ nekem te vagy. Mert a Sofia Loren, meg a Lolo Brigida, meg a Marina Vladi, nekem te vagy. Kogárd Café. Fél óra Nóra a reggeli kávé mellé. Betűk helyett szavak. Egy kis kultúrába még senki sem halt bele. Kogárd Café a Milliók reggeli reprodukció szerkesztésében minden hétköznap reggel 9:30-tól 10-ig Winkler Nórával. Apropó, van programod? Rádió Café 98.6. Van barátod. Mi piace tanto Budapest, mi piace stare qui. Ciao. A reklám van, minden van. Egy újabb remek mobil és egy újabb remek ajánlat a T-Mobiltól. Sony Ericsson K700 MP3 lejátszóval, beépített kamerával, csengőhang és videó letöltéssel. És most 0 forintos kezdő részlettel 12 havi kamatmentes részletre az öné lehet. Ne érje be kevesebbel. További feltételek az üzletekben. T-Mobil. Jobb veled a világ. Reklámot sugároztunk a 98,6 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián. Mások által csinosnak mondott ultrarövid hullámú adó várja nagyvonalú hallgatóit minden csütörtök éjjel 11-től hajnali 1-ig. Nálad vagy nálam? Testre szabott társkeresés alkalomra és hosszú távra. Van valaki? Rádió Café 98.6. Van barátod. Feles hírek. A világ hírei. 6:30, sziasztok, a hírszerkesztőt, Bulicka Csillát halljátok. Továbbra is érvényesnek tekinti lemondását a palesztin miniszterelnök, aki szerint Yasser Arafat még semmilyen hivatalos választ nem adott neki távozása ügyében. A kabinetminiszter közben úgy nyilatkozott, hogy Arafat nem létezőnek tekinti, és teljes mértékben elutasítja a korai lemondási szándékát. A palesztin kormányfő megismételte, hogy a biztonsági káosz miatt nyújtotta be lemondását. Iyad Allawi iraki miniszterelnök visszautasította azokat a vádakat, amely szerint saját kezűleg meggyilkolt fogságban lévő 6 irakit. Egy tekintélyes ausztrál újságíró ugyanis szombaton azt állította, hogy Allawi június végi hivatalba lépése előtt egy héttel egy bagdadi rendőrről sem pisztollyal lelőtt 6 iraki felkelőt. A Sydney Morning Herald című lap munkatársa 2 tanúra hivatkozott. A NATO főtitkár megerősítette, hogy Belgrádnak maradéktalanul együtt kell működnie a hágai nemzetközi törvényszékkel, és vissza kell vonni a 8 NATO tagállam ellen benyújtott háborús keresetét, ha csatlakozni kíván a Katonai Szövetség égisze alatt működő békepartnerségi programhoz. A főtitkár a szerbia-montenegrói államfővel folytatott belgrádi megbeszélései után közölte, őszintén reméli, hogy e téren politikai előrelépés történik. Belgrád már 2001-ben is egyik legfőbb politikai célkitűzésének tartotta a békepartnerségi programba való felvételét. Vlagyimir Putyin elnök leváltotta az orosz hadsereg vezérkari főnökét, a tisztséget leválasztotta az első miniszterhelyetteséről, és jelentős személyi változtatásokat hajtott végre az Észak-Kaukázus biztonságáért felelős biztonsági szolgálati vezetésben. A vezérkari főnök és az első védelmi miniszter helyettes leváltását orosz katonai szakértők már jó ideje várták. Részben a haderőreform végrehajtása során tett intézkedései miatt, részben azért, mert személyes ambíciói miatt megromlott a viszony a felettesével, a védelmi miniszterrel. Távozik az olasz kormányból a reformokért felelős miniszter. Az Északi Liga vezetője az Európai Parlament képviselője lesz, jelentették be Rómában. A politikus kilépése a konzervatív kormányból azt jelenti, hogy folytatódik a miniszterelnök Silvio Berlusconi elszigetelődése, aki azon fáradozik, hogy megszilárdítsa az egyre törékenyebb középjobb koalíciót, jegyzi meg a Reuters. A hírügynökség hozzáteszi, hogy továbbra is az olasz kormány tagja marad az Északi Liga többi politikusa. Az északi párt 10 éve megbuktatta Berlusconi kormányát, amikor 1994-ben kivonult a koalícióból. Újabb per kezdődik Belgrádban a szerb-aha világ ellen. A maffia perekben eljáró különbírósága a Balkán legerősebb és legszervezettebb bűnbandájának elkönyvelt Zimonyi klán 34 tagja feledkezte meg az ítélkezést. A Zimonyi klánt több mint 200 bűntén elkövetésével vádolják. A vádlottak közül 11-en szökésben vannak. Vádat emeltek Ausztriában egy lengyel papnövendék ellen szexuális bűncselekmények miatt. A 27 éves szeminaristát azzal vádolják, hogy kiskorúakat ábrázoló pornográf képeket szerzett meg és birtokolt. Az osztrák tömegtájékoztatásban november óta jelentnek meg azok hírek arról, hogy Szentpölten papnövendéjében botrány készülődik, miután kiderült, hogy a hatóságok több ezer homoszexuális fénykép felvételre bukkantak a szeminárium egyik számítógépében. Legalább 30-an életüket vesztették, többen megsérültek India keleti részén egy közúti szerencsétlenségben. Egy autóbusz felborult és az útszéli árokba csúszott. A hatóságok attól tartanak, hogy jóval nagyobb is lehet a halálos áldozatok tényleges száma. Fél óra múlva friss információkat hallhatok. Addig is, sziasztok! Rádió Café 98.6. When I want you dancing, I begin to be like old romancing. Grooving, moving, shaking, all the time you hear that sound, dancing. In New York, Rio, Tokyo, or any other place you see, you feel that dancing fantasy. In New York, Rio, Tokyo, or any other place around, that magical big city sound. Now let's come together, get the roof all right and you feel better. You hear the sound, dance it. In New York, Rio, Tokyo, or any other place you see, you feel the dancing fantasy. In New York, Rio, Tokyo, or any other place around, that magical big city sound. When you dance close to me, when I dance close to you, when we are together, then you'll see that our love is here to stay. Rádió Café 98.6. Van barátod. In New York, Rio, Tokyo. you'll see that our love is here to stay. Változás. Figyelem, műsorváltozás. Az igazi dolog. Csinál csak. Unod a sok közszolgálatiságot. Reklámvilág. 60 perces reklámblokk. Új időpontban. Reklámvilág. Minden szerdán délután 4-től 5-ig a Rádió Café 98.6-on. Ha nem megy a kuplerály, akkor nem a bútorokat kell lecserélni. A kávéárát azért megosztanám. Mennyi még egyszer? Új időpontban. Milliók reggelire, minden hétköznap reggel 7-től 9:30-ig a Rádió Café 98.6-on. A műsorváltoztatás jogát fenntartottuk. Fazekas Marci vagyok, pingpongozó. Ez itt a Rádió Café 98.6. Hajrá, magyarok! 28. nyári olimpia Athénban, augusztus 13-ától 29-ig. Café olé! Café olé! Café olé! Minden hétfőn, 5-től 8-ig, 5-től 8-ig, Laci 8-ig, 5-től 8-ig, Tomival! Tomival! 5-től 8-ig! Silent Wobbal! Silent Wobbal, 5-től 8-ig! 5-től 8-ig! És Chatmannel, 5-től 8-ig! Café olé! Olé! Szevasztok, ez itt a Café Olé. Vonalban Máris Somorai László, a Szerencsejáték RT kommunikációs igazgatója. A szerencse szakértője. Szervusz, Laci! Szervusztok, köszönöm. Jó szerencsét! Egészen déli hangulatban vagytok. Igen. Igen. Hogyan készültök az olimpiára? Köszönjük a választ! Edzőtáborozásra. Nem, ez komolyan. Tehát lesz ugye egy csomó olyan fogadható dolog, ami az olimpiához köthető. Ezt kockadobással döntitek el, protekciós alapon, a MOB tehet rá javaslatot, vagy pedig hogyan alakítja ki a Szerencsejáték RT azt, hogy mire lehet fogadni? Tegyetek rá javaslatot. Vízilabda. Rendben van, vízilabda benne lesz. Na, például ez a vízilabda benne lesz pontosan azért, mert általában a magyarok érdeklődésére számot tartó eseményeket feltétlenül első helyen rangsoroljuk, hiszen akkor fogad valaki, hogyha érdekli is az esemény. Aztán utána természetesen jönnek azok az események, amelyek egyébként pedig a úgynevezett világra szóló események, ilyenek például az atlétika döntőjei, vagy bár reméljük, hogy az atlétikában is lesz magyar döntős, de nem is tudom, hát nagyon sok olyan számára magyarok ott vannak, például az evezés, a kajak, a kenú, úszás, a párbajtőr, a vívás, úszás, vitorlázás, köttusa, foci. A foci az közérdeklődésre számot tartó, de sajnos most nem vagyunk ott. Úgy néz ki. Mennyit fizetett a fogadása azoknak, akik fogadtak a Honvéd sikerére? Azt hiszem, Örményországban játszottak a magyar legények? A Honvéd, azt hiszem, 1-0-ra győzött. Igen, így van. Külföldön, de megmondom őszintén, hogy nem emlékszem rá, hogy mennyit fizetett. Ez a múlt héten volt, és nem emlékszem rá. És mennyit ez fizetett a múlt héten az ötös? Az ötös? Fizetett volna. Ha lett volna. De mivel nem volt, így ezen a héten már 610-et fog fizetni. Ha lesz. És lesz? Mindent megteszek érte, hogy legyen. XS, mint az biztos, őrült. Biztos, hogy játszom, 610, ez szép. A múlt héten ez egyébként a 10, a 27, a 32, az 59 és a 75-ös számok kombinációját kellett volna beixelni. Vagy csak ezt az öt számot. Lehetne egy olyan lottó részjátékot is csinálni, hát persze. Egy olyan lottó részjátékot is lehetne csinálni, hogy arra lehetne fogadni, hogy mennyi lesz a számok összege. És ez egy külön ilyen jackpot például lenne. Vagy hogy lesz-e ötös? Nem rossz ötös, ne? Ugyanolyan kiegészítő fogadás, mint például a Joker. Tehát például a Totóba be lehetne tenni, hogy lesz-e ötös, és akkor igen, nem X. Igen. Az nem jó? Nem. Az X mit jelent? A több ötös egyszerre. Mondjuk az több azt jelenteni. Ez nagyon köszönöm. Jó. Az a baj, hogy a Totónál csak embersportokat rakhatunk bele. De ez miért? Ez a Totó... De miért? Mert hogy van egy ilyen szabály. Ki hozta ezeket a szabályt? erre kaptuk meg az engedélyt. Lehet, hogy lehetne módosítani egyébként, de nem valószínű, hogy ezt megengednék, mert a világon a totó mindenhol fotballról szól. Angliában mindenre lehet fogadni. Az miért van? És nálunk miért nem? Általában igen. Általában igen, mondják ezt. De igazából az, hogy mindenre lehet fogadni, az ott is egy alapvető marketing fogás. Amikor azt mondják, hogy jó, akkor most lehet arra fogadni, hogy a királynő így megy ki, hintóval megy ki, vagy nem hintóval megy ki, vagy nem tudom mivel, akkor azzal tulajdonképpen azokat az embereket, akik nem mentek volna be egyébként a fogadóirodába, azzal becsalogatják. Aha. Marketing és fogás. akkor már van egy van több olyan ember, aki ha már bement, akkor megnézi a tétlapot, és azt mondja, hogy jé, hát itt van ez a meccs, akkor már hozzáveszem azt is, és fogadok erre is. Aha, tehát ez pusztán marketing. Még igen, elsősorban marketing. Azért egy ilyen polistip mixet megnéznék itthon, nem? És a másik pedig azon túl, hogy marketing fogás, azon túl nyilván az is benne van ebben a dologban, hogy náluk olyan engedély van az ottani játékszervezőknek a birtokában, amelyiknél nem csak sportfogadás lehetséges. Nálunk viszont a törvény által csak sportfogadás van engedélyezve, azon belül is az ember sportfogadása. Ember sport? Elhangzott a szó. Köszönjük szépen, Laci. 100 és 1000 dolgot tudnánk még kérdezni, de sajnos ebben az új feszes műsorstruktúrában erre nincs mód. Mi is olyanak vagyunk, mint a heringek. A beszélő heringek. De jövő értem, hétre. Én is nagyon köszönöm. Így is nagyon köszönöm, hogy felhívtatok, és szántatok rá néhány percet. Jövő héten. Köszönjük, hogy újra találkozunk. És jövő héten folytatjuk. Köszönöm, szervusztok, szia, jó kívánok a hallgatóknak is. Köszönjük a hallgatók is, a misszánkkal Somorai Lászlót, a Szerencsét a Kerti kommunikációs igazgatóját hallottuk. Ez pedig itt Michel Bublé. És a Crazy Little Thing Called Love. This thing called love, I just can't handle it. This thing called love, I must get around to it. I ain't ready. This thing called love, it cries in a cradle all night. It swings and it jives, it shakes all over like a jellyfish. I kinda like it. Crazy little thing called love. There goes my baby, she knows how to rock and roll. She drives me crazy. But then she leaves me in a cuckoo sweat. I gotta be cool, relax, get hip, get on my track. Take a back seat, hitchhike, take a long, long ride on my motorbike until I'm ready. Crazy little thing called love. Gotta be cool, relax, get a hip, get on my track, take a back seat, hitchhike, take a long, long ride on my motorbike until I'm ready. Crazy little thing called love. There goes my baby. She knows how to rock and roll. She drives me crazy. She gives me hot. Then she leaves me in a cool, cool sweat. I gotta be cool, relax, get ahead, get on my track, take a back seat, but it's like, take a long, long ride on my motorbike until I'm ready. A crazy little thing called love. Thing called love, a crazy little thing called love, a crazy little thing called love, a crazy little thing. Rádió. Mindenféle ilyenre, a gyerekeim megnézték már Spekkettőt is, hogy minden nyitott, ők muszáj vagyok, ha még nem itt vagyok annyira. Te vagy a tévében, hogy nem a rádióban beszél anya. Na, szóval az igazság, hogy igazából nyitott vagyok bármire, tehát ha még nem is nagyon kezdeném, akkor is azt hiszem, hogy egy anya dolgát, hogy elviselje azokat a dolgokat, amit a gyereke érdekében szedni kell. Van egy másik hírünk is a nagyvilágból, mely szerint butítják a szőkenőket a szőkés viccek. Ezt egy német pszichológiai kísérletben igazolták, mégpedig úgy, hogy a szőkehajú hölgyek pár szőkenős vicc elolvasása után lassabban haladtak az intelligencia tesztek kitöltésével, mint barna, fekete vagy vörös hajú társai. Megzavarta őket. Szerinted ez elképzelhető? Most nem azért kérdezünk, mert szőke vagy. Vagy szőkének is, most milyen színű hajad van tényleg? Hát... Nekem eredetileg is mindig? Szőke típus. Tehát én a szőke típusú nő vagyok. Az egy más dolog, hogy egy kicsit most már tendál, hogy egy kicsit sötétebb szőke lennék, ha nem melirosztatnám, de különben szőke nő vagyok. Én azt gondolom, hogy ez butaság. Szerintem nem. Na de az lehet, hogy leblokkolnak. De az lehet, hogy leblokkolnak a szőkehajú nők, amikor ezeket a szőkenős vicceket olvassák, nem? Tehát inkább nem leblokkolnak, inkább rosszul esik nekik. Szerintem nem szabadna behatárolni azt, hogy azért, mert valaki szőkenő, azért most buta. Biztos vagyok benne, hogy más buta is, nem csak nő, tehát más buta ember is van a világon, a hajszínétől függetlenül. Én inkább azt gondolom, hogy nem tudnak mit kezdeni ezzel a pár viccel, és inkább ez bántja őket, és így reagálják le. De szerencsére ez valószínűleg nem minden szőkenőre igaz, sőt. Hát én nagyon remélem. Ugyanolyan arányban igaz a szőkenőkre, mint a vörösekre, a kopasz férfiakra, vagy pedig a barna hajú nőkre. Igen. Andrea, nagyon szépen köszönjük, és nagyon-nagyon sok sikert kívánunk. Nagyon-nagyon szépen köszönöm. Mind szakmailag, az emberileg a gyerekekhez is. Minden köszönöm jót. Szépen. Örülünk, aranyos, hogy hallottuk a hangodat. Szia. Temesvári Andreával beszélgettünk. Ezt úgy hívják. Igen. Na most. Igen. De most tudjátok, mi lesz, gyerekek? Egy kis zene, és aztán jövünk vissza néhány fontos és érdekes témával. De nem akármi. A Café Olé van. Addig is a király. Igen. És készüljetek a melyik játékunkra? A Mixtip A Mixtip játékunkra, ehhez semmi más nem kell tennetek, mint SMS-en. A 0629986986-ra. Ha beküldönnetek egy SMS-t azzal, hogy... Mixtip. 0629986986. Most. Are you lonesome tonight? Do you miss me tonight? Are you sorry we drifted apart? Does your memory stray to a bright summer day when I kissed you and called you sweetheart? Do the chairs in your parlor seem empty and bare? Do you gaze at your bald head and wish you had hair? Is your heart filled with pain? Shall I come back? Tell me, dear, are you lost? Oh, Lord. I wonder. You know, someone said, the world's a stage and each must play a part. And I had no cause to die. here, baby. Shall I come back again? Tell me, dear, are you lonesome? Is your heart filled with pain? Shall I come back again? Tell me, dear, are you lonesome? Rádió Café 98.6. Bízzuk a véletlenre. Ha rossz a hétfő délutánod, ha lejjebb van a kedvmutatód, ha bent szívsz a dugóban, ha nincs kedved már semmihez, akkor hallgasd a Café Olét minden hétfőn 5-től 8-ig csak itt! A Rádió Café 98.6-on! A következő órában, kedves gyerekek, itt vagyunk már is a stúdióban, Lacival. Sziasztok! Következnek a játékok, mégpedig a mixtip Silent Bobbal. És Chatwell-lel! Lesz a buli! Tehát küldjetek SMS-t a 0629986986-ra, hiszen mixtip játékunk mixtip következik nem sokára, utána. Ebben a baromi nagy forróság van itt a kafén! Mi lesz utána, Laci, mondd egy gyorsan? Aztán lesz meg a következő órában egy óriási bontó! Döntő! Majd a habostorta.hu hírei! Egy társasörén játszunk, és természetesen... Gazdasági hírek fél hétkor... Bizony, jönnek a mozi ajánló, illetve a fakultatív pop napközi Carlos Santanával, Tomival és jó magammal. Ez most az elkövetkezendő egy óra programja, most rövid szünet, de az addig is jó, mert ti hallhatjátok, mi viszont nézhetjük is Bulicka Csillát. Szevasztok! Szevasztok! A reklám van, minden van. Ha éhes vagy, egyél, ha lusta vagy, telefonálj és rendeld meg a 21. század legnagyobb találmányát, a pizzafutárt. 0670-333-3333. Minőségi ételek minőségi alapanyagokból. Délpesten ingyenes házhoz szállítással. 0670-333-3333. Pizzafutár! Van valami, ami nyáron éppen olyan élvezetes, mint télen, sőt tavasszal vagy ősszel is. A Tipmix biztos szórakozás és nyerési esély az év minden napján. A sportvilág számos eseménye közül választhat. Hazai, európai és Európán kívüli tornák, bajnokságok és mérkőzések. Töltse izgalmasan szabad idejét. Tipmix. Fogadjunk, hogy nyer. Sziget Fesztivál 2004. augusztus 4-től 11-ig. Menjél ki oda, és nézd meg jól azokat, akik meg miattad mennek oda. Például a Bastarams, Fun Loving Criminals, Terasmus, Kisser Sisters, Seed, Anthrax, Basement Jacks, The Erste, Fateless, Rokia Traoré, The Klezmatics, Trumba Wamba, Misty in Roots, Rashid Taha, Freestyler, Sony Size Life, Talvin Singh, La Familia, Cannibal Corpse, Paul Oakenfold, Josh Wing, Groove Rider, Adam F, Janky XL. Tehát a D-Juice és a Dreer bemutatja Sziget Fesztivál 2004. This is a beginning of a beautiful friendship. Reklámot sugároztunk a 98,6 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián. T C L Total Car Life. Alexandra vagyok. Bálint Antónia vagyok. Vettélem vagyok. Bíróica vagyok. Bognár Évi vagyok. Jolli vagyok. Füranikó vagyok. Konta Barbara vagyok. Liptai Klaudia vagyok. Görög Zita vagyok. Rilus Torka vagyok. Michel Vágy vagyok. Rádió Café 98.6. Happy! Mix. Mix. Tippjátékunk következik a Szerencsejáték RT támogatásával. Hello, hello, sziasztok, ez itt a Café Olé, és benne a Mixtip játék. Tomi az egyik műsorvezető. Laci a másik. Silent Wolf a harmadik, ő nem beszél. És Chatman a negyedik, ő aki robot. Nem beszél, csak ír. A bal csatornában Ó Attila. Hello. Igen, itt vagyok. Szervusz Attila. A jobb csatornában K. László. Sziasztok. Szervusz László. Ismeritek a játék mikéntjét? Igen. Igen. Hogy kell játszani, akkor mondjátok-e? Tippelni kell egy feladat kérdés. De nem ám, hogy így a fülünkbe így beleújvöltötök, aztán leszakad a dobhártyánk, hanem szépen korrekt, kultúráltan, emberek, nyugodtan, módjára, az a bontó döntő. A kérdést, és aztán tippeltek, jó? Beszéljünk ki az első. Beszélj. Én a második vagyok. Jó. Akkor ez eldőlt. Akkor Attila kezdi, hogyha jól satszolom, nem? Nem, pont én Laci, mondtam, második vagyok. Te közben átmentél a jobb csatornába, ne csaj, légy Laci, szíves. Jó, neked is? Laci. Jó, igen. Jó. Lacinak jó. De nagyon egyszerű a kérdés. Mindannyiunknak jó, tényleg ne csináljuk ezt, ne húzzatok föl. Mennyi a férfi magasugrás világrekordja? Laci, mondd meg. Sima ügy. Férfi magasugrás, tehát a férfiak ugye magasabbra ugranak, mint a nők. Annyit segítek, hogy x méter, y centiméter. És az egy ember, az és én még annyit is hozzáteszek, egy férfi ugrotta. Én nagyon magasra ugrott. Én meg ezért megmondom cserébe araszba is, jó? Jó. Okay. Miért, mi vagy ilyen, izé? Átváltó művész? Nem, csak vicces. Jó, jó, jó. Na? Na akkor... 3 méter 12 centiméter, ez volt Laci válasza, ugye? Hogy Attila? Olyan sok lenne. Nem tudunk válaszolni, neked kell. Mix, tehát... 2 méter 85 centi. Nos, talán... Előjáróban mondjuk el, hogy ezt Javier Sotomayor... 1993-ban ugratta meg, aki kubai illetőségű. Nos, a helyes válasz. Szivar. Kubai illetőségű a szivar. 2 méter... 45 centiméter. Hát, gyerekek! Attila, nyert. Te nyertél. Laci, én remélem, hogy még te is, meg mi is megérjük azt a kort, amikor majd 3 méter 12-t ugranak a férfiak. Nagyon-nagyon optimista vagy. Hol dolgozol? Lehet rúzugásra gondolt, nem? Nem. Attila, hagyjuk Lacit érvényesülni. Laci. Jó, elnézést. Te már nyertél. Te tartsad, Attila. Lacikám, hol dolgozom? Mesélj nekünk! Itt vagyok. Egy családi vállalkozás, ez van, egy nyomdánk van, itt ott dolgozom. Hát nehogy kérjünk árajánlatot valamikor. Hány verkes? Ívbe nyomtok? Jó kérdés, igen. Na, jó van, maradj a vonalban. Te is maradj a Laci, neked megköszönjük, te játszál még, nagyon sok játék lesz ma este is, meg holnap is, minden. Attila, hát akkor te meg tartsd a vonalat, tőled nem kérdezzük meg, hiszen te átváltó művész vagy. És megnyerted a lehetőséget, hogy multimilliárdos legyen. Hiszen a nyereményed 3000 forint értékű szerencsekártya. Köszönjük szépen, Attila, hogy játszottál. Ez volt a Mixtip játék. Minden nap Mixtip. És a Café Olé pedig gördül tovább. Szevasztok. Igen. Café Rolling egészen pontosan. Na! Na! Ez itt az olyos mit. Baby, please don't go. És tegye fel a kezét, aki nem tud egyszerre énekelni, meg zuhanyozni, mert most az lesz a dolga, hogy vilázon! Igen, doboljuk a kormányon, gyerekek! Nyakunkor a sziget, állítólag ők is jönnek, vagy ha mégsem, akkor sincs nagy gáz, mert velünk lesz Rasi Taha! És természetesen Fate lesz az utolsó napon. Addig ez pedig itt a Baby Please Aerospace. Don't Go. Szevasztok! Szevasztok! Oh, no. I love you so, oh baby, please don't go. Oh, baby, please don't go back. habostorta.hu hírei következnek itt, a Rádió Café 98.6-on. Schwarzenegger, osztrák bélyegeken. És bizonyos. Az osztrákok. A következő hírt egy pár mondatban németül is, német hangalámondással fogjuk mondani, lehet? Persze. A hollywoodi sztárból politikussá avanzsálódott Arnold Schwarzenegger születésnapjára a szülőhazája, Ausztria, külön erre az alkalomra forgalomba hoz az egykori bodybuilder képével fémjelzett bélyeget. A kaliforniai kormányzó maga választotta ki a portrét, melynek jobbján az amerikai zászló díszeleg, balján pedig az osztrák nemzeti lobogó. Az egy eurós bélyegből 600 ezer kerül forgalomba, melyeket az 57. születésnapján adnak ki, mármint a sztárnak. Az osztrák postaszolgálat szóvivője Siegfried Grobmann, ja, hallo Siegfried, így nyilatkozott. Ja, ez egy egyik leghíresebb osztrák. Wir sind sehr stolz auf ihn. JK komoly büntetés elé néz. A Jamiroquai frontembere JK komoly közlekedési büntetés elé néz. Mivel 169 km per órás sebességgel készült róla fotó egy veszélyes útszakaszon nem messze skóciai otthonától. A 34 éves brit énekes írt egy kétségbeesett kérvényt a helyi rendőrségnek büntetése enyhítésért. Jól lehet, már kétszer megbüntették gyorshajtás miatt. A speed was a sebességem sajnálatos módon szándékom ellenére nagyon nagy volt. Éppen előzni szerettem volna. Írt a JK. A Cosmic Girl előadójáról közismert, hogy szenvedélye az autózás, és 1,8 millió dolláros kocsi gyűjteménye büszkélkedhet. A sztár, aki egyszer azzal henceget, hogy már 9 évesen 160-nal vezette az anyja Mercedesét, holnap kapja meg a végzést. Justin fél a cápáktól. Oh my god! Justin Timberlake nem volt hajlandó szörfözni barátnőjével, Cameron Diaz-zal, gyerekkorától tartó cápafóbiája miatt. Talán elhagyja. A Justified, 23 éves előadója, 8 évesen költözött Floridába, ahol gyerekként a Mickey Mouse Club TV-nél dolgozott volt kedvesével, Britney Spears-el és Christina Aguilera-val, de az úszástól távol tartotta magát a cápa feltűnések sűrösödése után. Every weekend. Mondta Justin Timberlake. Kylie Minogue igen komoly összeget, 1,8 millió dollár zsebelt be egy Barcelona melletti üdülőhelyen tartott előadásáért, pedig a show csak 40 percig tartott. A sztár a Deutsche Bank vezetőinek énekelte el népszerű dalait, miközben természetesen a legendás rövid szoknyáját, vagy éppen szűk ruhát viselt. Összesen háromszor öltözött át a 40 perc alatt, és a bankárok nem csalódtak a szexi stílusban. Well, Kylie was surprised when she was asked for this show. Mikor felkérték erre az előadásra, but she would be stupid to say no such a hell of a lot of money. A publikum alig hitte, hogy a meglepetés vendég Kylie Minogue, aki persze az előadás minden percét élvezték, és szerették volna, ha még tovább marad. Every minute, and they would like her to stay. Mondta egy forrás. Mariah Carey gyerekkönyvet ír. Mariah Carey némi segítséggel ugyan, de irodalmi babérokra tör. Az énekesnő képekkel illusztrált gyerekkönyvet ír, csak úgy, mint riválisa Madonna, akinek harmadik gyermekkönyve a Jacob és a Seven Tolvaj múlt héten a New York Times bestseller listáján a 7. helyen áll. Seventh. Mariah Carey lemezkiadójának főnöke azonban elárulta, hogy az énekesnő próbálkozásait a háttérből más írók is segítik. A habostorta.hu híreit hallottátok. Elképesztő, hogy mi folyik a sztárvilágban. Tomi, én ezt nem is hiszem el. Pörögnek ezek, mint a Ringling Spiel. Elképesztő, elképesztő. Kéne egy kicsit játszanunk, de nem most. Hanem most zenélni fogunk, de nem sokára már, hogy mondjam, csövön van a bontodöntő. Egy kérdést írjatok meg a 0629986986-ra, egy választ. Igaz-e, hogy Thomas Gravesen az Evertonban marad? És akkor a bontó döntőben részt vehettek. Ha gyorsak vagytok, tehát mostantól indul. Vállalat neve és a válasz, hogy igaz-e, hogy Thomas Gravesen az Evertonban marad? 0620 9986 986. Ez pedig a fiatal afroamerikai fenomén, a Brandy és a Talk About a Love featuring Kanye West. Somebody's lying. It's always something. Her auntie told your cousin. Then all your homies jump in. And now the whole hood was in. He said, she said, don't let it get in your head. Baby, don't say something that you will regret. I'm on your team. It's us against them, you see. Hey, we ain't gon' stop, they just want what we got. Spreading what they heard. I can't give them no run. I can't be concerned with all that talk. I won't be involved. That's my word. See, I'm not the one. They got me confused. They got me messed up. Don't you think I've had enough? When it comes to what we do, matters is us two. Don't pay them no mind. We just gon' show and prove. Café. Fél óra Nóra a reggeli kávé mellé. Betűk helyett szavak. Egy kis kultúrába még senki sem halt bele. Kogárt Café a Milliók reggeli reprodukció szerkesztésében minden hétköznap reggel 9:30-től 10-ig Winkler Nórával. Apropó, van programod? Rádió Café 98.6. Van barátod. Rosszul érzed magad délutánonként? Nem vagy teljesen a toppon. Úgy érzed, hogy elvesztettél egy Beatrice és golyós tollas szimatszatyrot? Szerinted nincs barátod? Nem igaz. Van Oléd? Akkor van barátod. Café Olé minden délután. 5-8-ig. Csak hétfő? Ja igen, tényleg. 5-8-ig. Café Olé hétfőn 5-8-ig. Minden héten. A Rádió Café 98.6 frekvenciáján. Tomival. Lacival. Silent Wobbal és Chapmannel 5-től 8-ig minden héten és 60-80-100 kilométeres vonzás körzetében. Webben miénk az egész világ. Sziasztok! Itt vagyunk Tomival, Lacival, Silent Wobbival és Chapmannel és a mozgókép univerzumával. Gyerekek, ma most ebben a feljövetelben mozizni fogunk, csak van még egy dolog. A bontó döntőre úgy kell elküldeni az SMS-t, pontosítsunk, tehát hogy név, azaz Tomi. Tehát, ha én küldeném az SMS-t, így néznek. Ha játszhatna. Ki. Ha játszani akarnék, és igen, játszhatnék, akkor így küldenék SMS-t. Tomi vesző, Rádió Café 98.6, Kft. Vesző, és a válasz. Hogy tehát, hogy Tomás Gravesen, az a Kopterdán, benn maradt-e az Everton keretében? Oder sem. Na! Na de mi lesz a moziba? Tomi. A Dirty Dancing 2-t szeretném nagyon-nagyon ajánlani. Édes vagy. 9. Én hozhatom el. A színes amerikai romantikus dráma a Hollywood Multiplex pólusban tekinthető meg. Külön erre az alkalomra olyan üléseket alakítottak ki, hogy ki lehessen emelni egymást a vízből. Illetve külön erre az alkalomra ilyen kis szemfedőket árulnak, vagy osztogatnak a bejáratnál, hogyha aki nem akarja nézni a Patrick Swayze-t ennyi idősen, az azokra a jelenetekre kitakarhassa magát. 21 órakor kezdődik az igazi íjenceknek, akik igazán bele akarnak harapni a kultúrába. A Circo Geyserben egy színes feliratos spanyol filmdráma, aminek lakonikusan egyszerűen csak ennyi a címe. Aranyhere. Haladjunk tovább, érdekes filmek 4:10-től is, hiszen játsszák már a Shrek 2-t a Mamutban, a Lurdi házban, a Kampónában, a Corvinban. A Shrek 2 egy színes, magyarul beszélő amerikai animációs film, amely közvetlen folyamánya a Shreknek. Én az egy szavas címeket kultiválnám ma. 21 óra 15-kor természetesen, ahogy Tomi mondta, egy színes, feliratos mexikai, spanyol, német, holland filmdráma a művészben. A japán. A japánok miért nem voltak benne? Aki esetleg tovább dolgozik ma, vagy később szeretne moziba menni, este 10-kor még megtekintheti azokat a filmeket, amiket hát nem ma mutattak be, de minden esetre nem is tegnap, de érdemes megnézni, ha esetleg eddig nem sikerült volna, így például Harry Potter és az Azkabáni fogoly a Duna Plázában. Nagyon húzos kis fantasy. 22-re 15 perckor, 4:11-kor a gyengébe kedvéért, ez a nyár, meg ez a forróság, ez jót tesz az esti moziknak. Mit nézzünk? Az Időzavarban című színes feliratos amerikai thrillert a Palace West Endben. És aki esetleg ma a bulizást szeretné összekötni a magas kultúrával, az este 11-kor, tehát 23 igen. órakor látogasson el a Simpla Kert moziba, ahol a Bábok című színes feliratos japán filmet tekintheti meg, néhány műanyag pohárban felszolgált fröccs, VVK, illetve Unikum sör között. Mondtunk, kimaradt valami? A mozi leszignál. Ez volt a mozi ajánlónk a Café Oléban. Le! Just when you thought you found it, thinking the world around it, to be played again, only yourself to blame. Naturally the alone, ooh la la, dancing to over songs. All of the bets you play, ooh la la, only to yesterday. Coins a little wrong, time for the really top, hoping to hit that top, ooh la la, feeling you're really flat. Bring me a sparkling gown, ooh la la, like me to play the clown. You'd like to sing your song in places where you belong. Oh, ha, ha, ha, ha. Oh, ooh la la, ooh la la. Never give up your dream. Ooh la la, somewhere to find the dream. And when this enough. Lucifer has lost with pain, searching to find the key, unlocking what's meant to be. Oh, Rádió Café 98.6. Van barátod. Feles hírek. Napzáró gazdasági hírek a Milliók reggelire produkció szerkesztésében. Na, sziasztok! Hát az történt, hogy egy szép kánikulai nyári nap volt, ugye talán azt mondhatjuk, hogy az első. Annyiszor mondtuk már azt, hogy uborkaszezon ide, uborkaszezon oda, hát a mai az tényleg az volt. Konkrétan azt mondták a szakértők például a budapesti értéktőzsde kereskedésére, hogy egyértelműen nyári volt. Az történt ugyanis, hogy a BUX 53 ponttal csökkent 11.482 pontra, ami 0,4%-os gyengülés, 0,46, hogyha pontosabban akarunk fogalmazni. A forgalom pedig hát nem érte el a 3 milliárd forintot, amire szerintem elég régen nem volt példa. Minden esetre a vezető részvények vegyesen zárták a napot, a MATÁV 0,7%-kal drágult 852 forintra, a Richter pedig kicsit több mint 0,5%-kal 18.755 forintra, ugyancsak drágult. A MOL esett, hát ez nem nevezhető azért esésnek, 0,5%-kal, tehát gyengült, 8.195 forinton zárt, az OTP pedig 1,4%-kal gyengült, 4.255 forintra. A közepes kapitalizációjú papírok indexe, a BUMIX szépen követte a BUX-ot, nagy testvérét, és gyakorlatilag ugyanannyival gyengült, 0,47%-kal, 1117 ponton zárt. Itt az Antenna Hungáriát érdemes kiemelni, majdnem 2%-kal nőtt 3100 forintra, az Égiszára pedig 1,4%-kal csökkent 8870 forintra. Ami nyári kereskedés volt a tőzsdén, az nyári kereskedés volt a devizapiacon is. A monetáris tanács a várakozásoknak megfelelően nem nyúlt a kamathoz. Egyébként a nap 2 óra fele már sokkal többen mondták azt, hogy jaj, mégiscsak lehet, hogy lesz itt valami változás, de végül is nem lett. És így a forint körülbelül ugyanolyan erős maradt, mint volt. 2.49.15, 2.49.25 az euró forint árfolyama, ami egy árnyalatnyi forint erősödést jelez azért, de hát azért ez nem számottevő erősödés. A dollár 200 forint 38, 200 forint 54 között van. Lássuk, hogy mi van a tengeren, vagy lássuk, nézzük, mi van a tengeren túlon. Elég érdekes dolog történt, a 3M jött ki az eredményével, és hát jó lett neki az eredménye, de hát a Wall Street-en sokkal jobb volt a várakozás, ami miatt hát egy kicsit borongós a Wall Street kereskedése, tehát gyakorlatilag most 0,5%-os mínuszban van a Dow Jones, a Nasdaq és az S&P 500-as is. És ez a negatív hangulat végül is rányomta a bélyegét a vezető európai tőzsdemutatókra, hogy a FTSE 100-as, a DAX 30-as és a CAC 40 Párizsban mind gyengüléssel zárt. Holnap reggel viszont Milliók reggelire. Sziasztok! Rádió Sziget, a Rádió Café 98.6 és a TV Sziget párhuzamos élő közvetítése a millenáris fogadóból minden hétköznap este 10 és 11 óra között élőben. Mi zajlik a színfalak? Kicsoda és mit csinálok? Mi maradt ki a TV közvetítésből? Interjú, kulisszatitkok, sztárok és nagy megmondók minden hétköznap este 10 és 11 óra között élőben. Párhuzamos TV és rádió közvetítés élőben. Rádió Sziget, hétköznapi betevő szigetünk csak itt a Rádió Café 98.6-on. Élőben. Oh, what are you saying? When you check, he's a TV addict. Don't mean to diss, don't mean to bring static. When you Klingons in the fucking house, grab your back street friend and get loud. Blowing doors off hinges, grabbing with the pinches. And no, I didn't retire. Snatch it off with the needle nose pliers. Black kids will overhaul. What you won't get in the glazing, like Lord Keaton, you know what you paid. Like a place with basil, not to be like Darren a Hazel. I'm a motherfucking naked knife with facts running, let you know. All right, now we ain't call no love, cause my farm ain't fast, but what's up with that? I got friends and family that I respect. When I think I'm too good, they put me in check. So believe when they say I'm no better than you, except when I rap, so I guess it ain't true. Like that's all, and you just don't stop. Guaranteed to make your body raw. Check it out. What's it all about? Work it out. Let's turn this motherfucking party out. Say, Doc, what's the condition? I'm a man that's on a mission. Son, you better listen. Fucking your ass is an electrician. I'm a blind in this. Can't be the control in my mind, like I'm gonna wreck the super crust. Now hey nigga, but now what the deal? I don't know, get over that mass appeal. Yeah. Gotta call Mr. Lucci, some hot potato. I stole your mic, but you won't see it later. Cause I was magic like an addition. I add up the mess of invention. Come the red cashier, engineer. I wear cotton and I don't wear gear. She say I'm an abracadabra. Yeah, the phase in, the crew's amazing. We're working on the record, y'all can just stay patient. Check, check, check, check, check it out. What's it all about? They can arrest me. Fake fight, crossover, shoot lefty. You look upset, you'll calm down. You look like cable guy, don't throw me your crown. I blow like smoke out of chimney. You never been me. You wanna battle Jamaican and hip hop beat? Rádiókafé 98.6. Van barátod. Reklámjáték következik a Rádió Café 98.6-on. Most következik a bontó döntő. Aki jól és gyorsan dönt, az hamarosan bonthat is, mert a játék nyereménye egy tálca soproni ászok. Már is itt vagyunk a bontó döntőben, itt a Café Oléban. Tomival, Lacival, Silent Bobóval, és Shatmannel, és Olgával. Igen, itt vagyok. Valamint Krisztiánnal. Sziasztok! Olga vagy Krisztián? Olga, Olga vagy Krisztián? Olga, önnek mi a dolga a cégnél, ahonnan hívott minket? Én óvodatitkár vagyok, és éppen a nyitás előtti utolsó felújítási munkát kell. Vigyázni kell, nehogy beveri. Bizony. Akkor meg lehet őket jutalmazni esetleg győzelem esetén egy tárca finom soproni sörre. Hát Krisztián, mi a hivatásod? Én a vevőinknek a pénzügyeit kezelem. Akkor jó sok cash lép keresztül, hogy a kezeden. Hát akkor annyira nem. Ez mind a kettő nagyon felelősségteljes munka, úgyhogy felelősségteljes válaszokat fogunk várni. Három állítást fogunk mondani. Így van. Igaz vagy hamissal kell válaszolnotok. Aki gyorsabb, de rosszat mond, az az ellenfelének szerez pontot. Hála Jóistennek egy nővel és egy férfival van dolgunk, ezért meg fogjuk tudni különböztetni a válaszokat. Jó? Figyeltek? Igen. Jó. Tehát a gyorsaság is számít, és igen, főleg a helyes válasz. És miután elhangzott a kérdés, rögtön lehet mondani? Így van. Rögtön lehet mondani. Igen. Tehát akkor Tomi, megkérlek, hogy az első kérdést olvasd föl. Lacikám, kérlek, megtisztelsz.